کہ جن میں سب سے اہم چیز پنج وقتہ نمازوں کی پابندی ہے، اور اسی طرح مال و دولت اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو زکاة اور صدقہ خیرات دینے کا اہتمام ہے، اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، امانت اور عہد اور معاہدے کی پابندی کرنی ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، گواہیوں کا لحاظ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ذکر کی گئی تھیں تاکہ لوگوں کو عقل آئے اور وہ اپنی زندگی کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش اور محنت کریں۔ لیکن معاملہ اہل مکہ کا اس کے بالکل برعکس تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو وہ ماننے کی نیت سے اسے سنتے نہیں تھے بلکہ اعتراض کی نیت سے سنا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی انہیں پتہ چلتا کہ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں تو وہ ٹولیاں در ٹولیاں بنا کر آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن کریم کی باتوں کو سن کر مذاق اڑایا کرتے تھے، جنت جہنم کی باتوں کو سن کر کہتے تھے کہ یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور مزید لطف کی بات یہ تھی کہ ایک طرف تو مذاق اڑاتے تھے اور دوسری طرف یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر جنت واقعتاً ہے تو ہم سے زیادہ جنت میں داخلے کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمیں دنیا میں سرداری نصیب ہے، مالداری نصیب ہے، عزت اور عافیت نصیب ہے، صحت مندی نصیب ہے، وجاہت نصیب ہے، ہمیں مرنے کے بعد بھی اس سے زیادہ یہ نعمتیں نصیب ہوں گی، اس خام خیالی میں بھی مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خام خیالی کا جواب دیا ہے کہ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک عمل کرنے والے اہل ایمان اور بد عملی کرنے والے یہ بے ایمان اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی تو جبلت ہی خراب ہے، ان کو تو ہم نے جس چیز سے پیدا کیا ہے یہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ اس سے حضرات مفسرین نے تین باتیں مراد لی ہیں کہ یا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صنف انسان کی پیدائش ابتدا میں مٹی سے ہوئی ہے جو ایک بے وقعت چیز ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعد میں ایک ناپاک قطرے سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے جو ایک گھناؤنی چیز ہے جسے دیکھ کر کے بھی گھن آتی ہے، اور تیسرا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا کہ اس سے مراد وہی حلوع والی صفت ہے جو پہلے بیان کی گئی کہ ہم نے تمہیں اس جبلت پر پیدا کیا ہے، اور تم اسی جبلت پر قائم ہو، اس سے تم ہٹے نہیں ہو. اگر تم ہٹ جاتے ایمان لے آتے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں بیان کیا اچھے لوگوں کی صف میں اپنے کو شامل کر لیتے تو بے شک تمہیں جنت کی امید رکھنا بجا تھا. لیکن تم غلطی پر قائم بھی رہو، ایمان اور عمل سے محروم بھی رہو، اور پھر جنت کا خواب دیکھتے رہو، تو یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے. اب کوئی آدمی یہ سوچتا یا کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ بھئی یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے ماننے والے بہت ہیں، ان کا بڑا جتھا ہے، بڑی تعداد ہے، بڑی آبادی ہے، اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں کیا تو یہ زبردستی جنت میں گھس جائیں گے، گیٹ کھلوا لیں گے، ہڑتال پہ بیٹھ جائیں گے، دھرنے پہ چلے جائیں گے، اپنی بات منوا کے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس ہوا میں مت رہو. اللہ رب العالمین کی ذات کو ہلکے میں نہ لو، وہ ذات ایسی ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام مشرق و مغرب ہے. سورج جیسی عظیم مخلوق جس کے قریب جانے کا بھی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی مجال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر ہو جائے اور اللہ کے حکم سے باہر ہو جائے. جو وقت اللہ تعالی نے جس جگہ کے لیے سورج کے طلوع ہونے کا لکھ دیا ہے یا سورج کے ڈوبنے کا لکھ دیا ہے، قیامت تک اس کے اندر ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس کی ذات تو ایسی پاورفل ہے، وہ مشرق کا مالک ہے، وہ مغرب کا مالک ہے، تو اس کے فیصلے کو کون توڑ سکتا ہے؟ اور کس کے اندر دم مارنے کی ہمت ہے؟ اور کون اس پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے. ایسا خیال بھی کسی کو دل میں نہیں لانا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالی نے رب المشارق اور رب المغارب کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ یہ لوگ جو آج ڈینگے ہانک رہے ہیں اور انکار اور تکذیب پر آمادہ ہیں، ہماری قدرت میں ہے کہ ہم ان کو اس سے اچھی حالت میں بدل دیں گے. یعنی آج یہ جس حالت میں ہے، قیامت میں ہم انہیں اس سے اچھی حالت میں پیدا کریں گے، زیادہ ان کے اندر قوت ہوگی اور زیادہ صفات ہوں گی اور وہ زندگی یہاں سے زیادہ اکمل ہوگی. یہ زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، محدود ہے. قیامت کی جو زندگی ملے گی وہ دائمی ہوگی، وہ زندگی دینے والی ہماری ذات ہے. تم تو اپنے وجود پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اپنی فنا پر بھی قدرت نہیں رکھتے. تمہارا جب یہاں کچھ چلنے والا نہیں ہے تو آخرت میں کیا چل جائے گا؟ قادر مطلق ذات تو اللہ تعالی کی ہے. ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی اور دوسری تفسیر بعض حضرات نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم دین پر نہیں چلو گے اور دین کی حمایت اور نصرت نہیں کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے اور اچھے اعمال اختیار نہیں کرو گے تو ہم تم سے بہتر لوگ دین کے حمایتی اور معاون کھڑے کر دیں گے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہاری قوت و شوکت سب کی سب خاک میں مل جائے گی. ایسے لوگ دین کے معاون ہم کھڑے کر دیں گے، یہ ہماری قدرت ہے. چنانچہ دنیا کے اندر ہی اس کو دکھلا دیا گیا کہ انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، زمین، جائیداد، باغات سب کا سب اپنا دین پر لگا دیا اور حمایت و نصرت کی ایسی روشن مثال پیش کی کہ قیامت تک اس کا نمونہ ملنا مشکل ہے. اور مکے والے جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے وہ سب کے سب ذلیل و خوار ہو گئے. فرمایا ہم اگر فیصلہ کر دیں گے تو کوئی ہمارے ہاتھ سے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، ہمارے اوپر کسی کا زور نہیں چل سکتا، ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے. فرمایا گیا کہ اچھا، اب جب یہ نہیں مان رہے اور غلطی پر جمے ہوئے ہیں تو آپ انہیں موج مستی میں پڑے رہنے دیجئے. کب تک پڑے رہیں گے؟ ایک دن تو وہ ضرور آئے گا، وعید والا دن، مقررہ دن، قیامت کا دن، جب انہیں ہمارے پاس آنا ہے وہ دن تو ضرور آئے گا. دنیا میں اگر یہ بچ بھی گئے اس دن کیسے بچیں گے جب یہ اپنی قبروں سے دوڑے دوڑے نکل کر کے آئیں گے اور ایسی بھیڑ لگے گی جیسے اپنے کسی پرستش گاہ کی طرف یہ بھیڑ لگا کر کے میلہ ٹھیلا لگا کر کے جاتے ہیں، ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر کے سب اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں گے اور جھک مار کے جائیں گے. لیکن اس دن ان کا حال دیکھنے کے قابل ہوگا. آج تو یہ سینہ چوڑا کر کے باتیں کرتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کا اظہار کرتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں. اس دن جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی اور ہر طرف سے ذلت ان کو گھیرے ہوئی ہوگی. اور اس دن انہیں یقین آ جائے گا کہ یہی وہ دن تھا جس سے ڈرایا جا رہا تھا. آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزا کر رہے ہیں کہ میاں ہمارے باپ دادے مرے ہوئے سالوں سال ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، گوشت بھی ختم ہو گیا، اب دوبارہ زندگی کا کیا سوال ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں، عقیدہ آخرت کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. لیکن جب وہ قبر سے نکلیں گے ذلت کے عالم میں، ہر طرف سے ان پر پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی، تب یقین آئے گا کہ ارے یہی وہ دن ہے جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا، جس کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. لیکن اس دن حسرت و افسوس کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے حسرت و افسوس سے بچے تو آج دنیا میں اپنے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے معاملات اپنے اللہ سے بھی درست کرنے پڑیں گے، بندوں کے ساتھ بھی حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت میں رسوائی سے آدمی بچ نہیں پائے گا. تو فرمایا جا رہا ہے فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. پھر کیا ہوا ہے منکروں کو کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی غول کے غول مذاق اڑانے کے لیے دوڑ کر کے آتے ہیں. اچھا نئی بات سنیں گے, کوئی بات ملے گی تو اسے اڑائیں گے, پروپیگنڈا مہم چلائیں گے, اس لیے تلاش میں رہتے ہیں کوئی بات ملے تو اسے اڑائیں. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا. کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ داخل ہو جائے گا جنت کے باغ میں, نعمت کے باغ میں؟ یہ امید رکھے ہوئے ہرگز نہیں. کوئی اگر یہ امید رکھے ہوئے ہو تو وہ ہرگز یہ امید دل سے نکال دے, ایسا نہیں ہوگا. انا خلقناهم مما يعلمون. ہم نے اس کو ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں. ایسی ناپاک چیز سے بنے ہوئے ہیں اور خواب جنت کا دیکھ رہے ہیں اور جنت کے لیے تیاری کیے بغیر جنت کی امید لگائے ہوئے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم قادر ہیں, یعنی خود اللہ تبارک و تعالی اپنی قسم کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم قدرت رکھتے ہیں. کس بات کی قدرت؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. کیا ہم بدل کر کے لے آئے ان سے بہتر اور وہ ہمارے قابو سے نکل کر نہیں جا پائیں گے؟ یعنی کوئی سمجھ لے کہ بھائی بھاگ لیں گے, چھپ جائیں گے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, کوئی بچنے والا نہیں. اللہ تعالی کے قلم رو سے اور اس کی گرفت سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. سو آپ ان کو چھوڑے رکھیے کہ وہ باتیں بنائیں اور کھلنڈری کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے. یعنی کچھ دنوں کی مہلت ہے, مرنے کی دیر ہے, بس پھر تو ان پہ عذاب کا سلسلہ شروع ہی ہونا ہے. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. جس دن وہ نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں, یعنی جیسے دنیا میں کوئی استھان پر یا کوئی میلے ٹھیلے پر یا کسی بت پر بھیڑ کی بھیڑ لگاتے ہیں, ایسے ہی اس دن قبروں سے نکل کر کے چلیں گے. حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے. قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں نقشہ کھینچا گیا ہے, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کہیں گے ہائے ہماری تباہی, کس نے ہمیں ہمارے قبر سے ہمیں اٹھا دیا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تب عقل ٹھکانے آئے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی وقت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبروں نے جو خبر دی تھی وہ بالکل سچی تھی، آج وہ خبر صادق آ چکی ہے. تو یہ سب کے سب نکلیں گے اور پہنچیں گے، جھک مار کے پہنچیں گے، لیکن کیا حال ہوگا؟ فرمایا خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چڑھی آ رہی ہوگی، یعنی ہر طرف سے ذلیل ہوں گے. جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بڑا ذلیل آدمی چلا جا رہا ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی صدمے میں ہو یا کسی ذلت سے دوچار ہو تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور چہرے پر سیاہی پڑ جاتی ہے، بات کرنے کی ہمت اور جرت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، ایک عجیب مخبوط الحواس قسم کا آدمی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ان کفار کا حال ہوگا. فرمایا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا. کہا جائے گا اسی کو تم بھولے ہوئے تھے، اسی کا تم مذاق اڑاتے تھے، پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، بے توقیری کرتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی باتوں کو برمرا جھٹلایا کرتے تھے، آج بھگتو. لیکن اس دن افسوس کوئی کام نہیں آئے گا. کوئی کافر تو یوں کہے گا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا تو اچھا تھا، جیسے کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا. اور کوئی یوں کہے گا کہ بس سمجھ میں آ گئی بات، اب دوبارہ ایک دن کے لیے اور بھیج دیں دنیا میں تو پکے مومن بن کے آئیں گے، نیک بن کے آئیں گے. مگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا گیا اب دوبارہ آ نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے جو نعمت زندگی کی عطا کر رکھی ہے، اس زندگی کو آدمی غنیمت سمجھے اور اپنے معاملات، اپنے احوال، اپنے اعمال، اپنے عقائد درست رکھنے کی فکر اور کوشش کرے، وہی آدمی کامیاب ہے. یہی اس سورت کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے، فتن سے محفوظ فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کی غلطیوں سے، گمراہیوں سے ہماری پوری طرح حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 89ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ جمعہ کے دن انتقال کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان میں کسی کا انتقال ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان کے جمعہ میں انتقال ہو جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور شب قدر میں اگر کسی کی وفات ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں انتقال کی کیا فضیلت ہے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جمعہ کے بارے میں متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، کہ جس مسلمان شخص کا جمعہ کے دن میں یا رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کی مشقت سے نجات عطا فرماتے ہیں. اور اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو حسن کے درجے تک پہنچایا ہے اور فضائل میں یہ قابل قبول ہو سکتی ہے. اسی طریقے پر رمضان المبارک میں وفات پانے والے سے متعلق بھی ایک ضعیف روایت سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، لیکن اس روایت میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آخر عشرے میں انتقال ہو یا شب قدر میں انتقال ہو یا جمعہ میں انتقال ہو، بلکہ مطلق ہے، پورے رمضان میں جب بھی انتقال ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا. لہذا جو آدمی جمعہ کے دن رمضان میں وفات پائے یا جمعہ کی رات میں وفات پائے وہ دونوں حدیثوں کا مصداق بنے گا، جس میں جمعہ کی بات ہے اس کا بھی اور جو رمضان والی روایت ہے اس کا بھی. اس کے علاوہ شب قدر میں وفات پانے والا یا آخری عشرے میں یا رمضان کے کسی بھی حصے میں وفات پانے والا وہ صرف رمضان والی روایت کا مصداق بنے گا، جمعہ والی روایت کا مصداق نہیں بنے گا. بہرحال یہ ایک فضیلت ہے جو بعض ضعیف روایات سے ثابت ہے اور ہمارے فقہا نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے. پوچھتے ہیں کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھی جائے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور ابو داؤد شریف کی روایت میں اس موقع پر آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا بھی تذکرہ ہے، لیکن انگلی اٹھانے کی بات کسی حدیث میں نظر سے نہیں گزری. البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلی اٹھانے کی بات بھی لکھی ہے، لیکن اسے کوئی لازم یا مسنون نہ سمجھا جائے. اصل چیز وہ کلمہ شہادت اور وہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ کل ہمارے ہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ مؤذن صاحب نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوڑ دیا بھولے سے، تو کیا کیا جائے؟ اذان درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواباً عرض ہے کہ ساون جب یہ کلمہ چھوٹ گیا تو اذان درست ہو گئی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کا لحاظ رکھتے ہوئے قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ تو اس بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رہے، رکوع کی حالت میں دونوں پیروں پر نظر رہے، اور سجدے کی حالت میں ناک پر نظر رکھی جائے، اور قعدے کی حالت میں گود پر نظر رکھی جائے. یہ مستحب ہے. اور جب سلام پھیریں تو مونڈوں پر نظر رکھی جائے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب آداب ہیں. اگر کسی وجہ سے ان جگہوں سے نظر ہٹ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا، بس خشوع و خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ نظر کو یہاں پر جمانے کی کوشش کی جائے. پوچھ رہے ہیں اگر تراویح میں سجدے تلاوت کرنا بھول گئے اور سلام پھیر دیا تو بعد میں سجدے تلاوت کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز میں جو سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ادا کیا جاتا ہے، باہر ادا نہیں کیا جاتا. لہذا جب بھول گئے سو بھول گئے، توبہ استغفار کر لیں، اب بعد میں اس کی قضا نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ معتکفہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے اگر وضو کی ضرورت پیش آئے تو کہاں جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز اور واجب وضو کے لیے وہ اپنے معتکف سے باہر جا سکتی ہے. جہاں بھی اس کے گھر میں وضو کا انتظام ہے وہاں وضو کر کے اپنے معتکف میں واپس آ جائے، یہ شرعی ضرورت میں شامل ہے. لیکن جو وضو واجب نہیں ہے، مثلا باوضو سونے کے لیے جو وضو کیا جا رہا ہے، تو ایسا وضو کرنے کے لیے وہ اپنے معتکف سے باہر نہیں جائے گی. اگر اندر ہو سکے وضو تو کر لے، نہیں تو بغیر وضو کے ہی سو جائے. پوچھتے ہیں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں عورت کے ایام شروع ہو جائیں، ناپاکی کا زمانہ شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں اس عورت کا اعتکاف فوراً ختم ہو جائے گا. اب اگر اس نے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کر رکھی تھی تو بعد میں ایک دن کی قضا کرے گی، اور اگر اس نے نفلی اعتکاف کر رکھا تھا تو بس اعتکاف اس کا پورا ہو جائے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی لازم نہیں ہے. جس وقت نکلے گی اسی وقت اعتکاف پورا ہو جائے گا اس کا. پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب بہت مالدار ہیں، وہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں، تو جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو بینک کا قرض منح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ بینک کا قرض ادا کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ادا کرتے ہیں، تو پھر حساب کس طرح لگے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ویسے تو ضابطہ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ جتنا بھی قرض ہے وہ منح کیا جائے، لیکن اگر اس ضابطے پہ عمل کیا جائے تو بہت سے سرمایہ داروں پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مصلحتاً قرضہ لیے ہوئے رہتے ہیں، بسا اوقات کروڑوں میں قرضہ ہوتا ہے. اس لیے محتاط رائے اس بارے میں یہ ہے کہ ایک سال کے اندر انہیں جتنی بینک کی قسطیں ادا کرنی ہیں بس اتنی مقدار قرض کی منح ہوگی، اور بقیہ پوری رقم پر انہیں حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہی رائے احوط ہے اور انفع للفقراء ہے. پوچھتے ہیں کہ داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، داماد اگر ساس ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ راستے میں یا مسجد میں یا مسجد کے باہر جو اللہ نام پر فقیر پیسے مانگتے رہتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے اور محتاج ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. مسلمان محتاج کو جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اسے آپ دے سکتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ اگر عورت عدت میں آ جائے اور وہ سرکاری ملازم ہو اور اسے چھٹی نہ ملے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسے چھٹی مل جائے، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مل سکے اس کی کوشش کرے ضابطے میں رہتے ہوئے، اور اگر اس کے لیے خرچے پانی کا کوئی اور انتظام نہ ہو سکے تو مجبوری میں وہ پردے اور احتیاط کے ساتھ ملازمت پر جا سکتی ہے، اس میں شرعاً اس کے لیے گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شوہر کا کورونا میں انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کی بھی طبیعت بہت نازک ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، ابھی تک اسے شوہر کی وفات کا علم بھی نہیں ہے، تو اس کی عدت وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ شوہر کے انتقال ہوتے ہی آٹومیٹک اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، عدت شروع ہونے کے لیے بیوی کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا شوہر دنیا میں نہیں رہا، عدت تو اس کی شروع ہو گئی، اور عدت کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب تک عدت رہے اس عورت کا دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اصل عدت ہے۔ پھر عدت کی پابندیاں ہیں کہ وہ گھر میں رہے، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے، اب چونکہ وہ انتہائی بیمار ہے اور نازک حالت میں ہے، لہذا ایسی عورت سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ عدت کی پابندیاں ساقط قرار دی جائیں گی۔ اب جب تک بھی وہ صحت یاب نہ ہو اس کو اسپتال میں رکھا جا سکتا ہے، اور جیسا بھی موقع ہو اس کو اطلاع دے دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے سرپرستی کا انتظام فرمائیں۔ پوچھتے ہیں کہ سونے کے فریم والا چشمہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بے جواباً عرض ہے کہ مرد یا عورت کسی کے لیے بھی سونے کے فریم والا چشمہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ استعمالی چیز ہے، اور استعمالی چیز کھانے پینے کی ہو یا لگانے کی ہو، اس میں مرد عورت کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے سونا چاندی ممنوع ہے، بس فرق زیورات کے بارے میں ہے کہ عورت سونے چاندی کا زیور استعمال کر سکتی ہے اور مرد کے لیے سونا تو بالکل منع ہے، اور چاندی بھی 3.5 گرام سے زیادہ انگوٹھی کے علاوہ اس کے لیے استعمال ممنوع ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا شہرت حاصل کرنا جائز ہے؟ کسی بھی موقع پر جاہ پسندی اور شہرت پسندی میں کیا فرق ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کا تعلق دراصل دل کی کیفیت سے ہے، کہ آدمی اگر دل سے یہ چاہتا ہے کہ میرا نام لوگوں میں عام ہو تاکہ لوگوں میں میری عزت بڑھے، اس مقصد کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہے بلکہ بندوں میں مقبولیت پیش نظر ہے، یہی دراصل ایسی شہرت ہے جو شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے، اور ایسے آدمی کو چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے اگر دکھاوے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کچھ بھی اجر و ثواب ہرگز ملنے والا نہیں ہے، اسے کوئی امید اللہ سے نہیں رکھنی چاہیے، یہ ایک طرح کے شرک خفی کہلاتا ہے یہ ریا ہے جو ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ادارے کی یا تنظیم کی شہرت چاہتا ہے تاکہ اس کی افادیت لوگوں کے سامنے آئے, اس کے دائرہ کار میں وسعت ہو, اس کی خدمات پر لوگوں کو اعتماد ہو, تو اگر صدق نیت کے ساتھ یہی مقصد ہے, اپنی ذات مقصود نہیں ہے یا اپنا کام مقصود نہیں ہے بلکہ دین کی سربلندی اصل مقصد ہے اس ذریعے سے, تو انشاءاللہ اگر نیت درست ہوگی تو اس طرح کی کوششوں پر گرفت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا. بہرحال اس معاملے کا تعلق اصلا کسی ضابطے پر نہیں ہے بلکہ آدمی کی دلی کیفیت پر ہے. اگر اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہے اور اسباب کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے, صدق نیت نصیب فرمائے, ہر قسم کی ریا سے, دکھاوے سے, شہرت پسندی سے, حب مال اور حب جاہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت جس وبا سے امت اور انسانیت دوچار ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.